dağıdır, Sih dağı denilir, o Hendek Savaşı'nın olduğu yer. Orada Peygamber Efendimiz ayağa kalkar, ey müminler cemaati der. Duydunuz mu? Ey müminler, kardeşiniz Cabir'e öğlen yemeğinde davetliyiz. Cabir şey, ya Resulallah, ya Resulallah, bir oğlağımız, birkaç avuç arpa unumuz var. Duydunuz mu müminler? Cabir'e davetliyiz. Cabir bizi davet ediyor. Cabir bir daha korkarak kendisi ifade ediyor. Tekrar hatırlattım. Şey, ya Resulallah, anlatabildim mi? Bir oğlak, azıcık da arpa unumuz var. Evet, duydunuz. Cabir bizi davet ediyor. Ve ben eve koştum. Allah'ım, bir oğlak bu kadar cemaate nasıl yetecek? Allah Resulü herkesi davet etti bizim eve, evin bahçesine. Ve hanımı Süheyme'ye geliyor, olanları söylüyor. Hatun diyor, neyimiz var? Resulullah'a anlattım. Resulullah aleyhissalatü vesselam herkesi çağırdı deyince, herkesi mi çağırdı? Şimdi kadına bakın. Sen evimizde olanları peygambere anlattın mı? Anlattım hatun, bir oğlağımız, birkaç sağ arpa unumuz var dedim birkaç kere. Anlattınsa mesele yok Cabir dedi. Nasıl mesele yok? Bu gelenlerin içinde öylesini biliyorum ki Süheyme, bir oğlağı tek başına yer. Tek başına yer bir oğlağı, ne yapacağız deyince Süheyme hatun, korkma Cabir. O Allah'ın Resulüdür. Bir şey demişse mutlaka hikmeti vardır. Ona teslim ol bey. Evet, işte kadın. Ve o gün o yemekten Cabir radıyallahu anh şöyle rivayet eder. O Allah'a kasem ederim ki diyor. O Allah'a kasem ederim ki. O Kitabullah'ı gönderen Allah'a kasem ederim ki. O Hazreti Muhammed'i bize Resul olarak bahseden Allah'a yemin ederim ki, o gün o yemekten 800 kişi yediler, doydular. Ve Peygamber Efendimiz kazanı önüne aldı, bir şeyler okudu, bir şeyler söyledi. Eliyle dağıttı ashaba, alın yiyin dedi Allah'ın adıyla. Ve Cabir'e de dua edin, 800 kişi, Allah'a kasem ederim. Evet, müthiş bir hadisçidir Hazreti Cabir, ümmetin alimlerindendir, imamlarındandır. O gün diyor, o bir oğlak ve birkaç sağ arpa unundan, fırından habire ekmek çıkıyordu tandırdan. 800 kişi yediler, hepsi de doydular. Vallahi diyor, onların içlerinde öylesi vardı ki bir oğlağı yalnız başına yer bitirir. Hatta bir deve yavrusunu yiyenler dahi vardı. Ama 800 kişi bereket-i nebeviyle yediler, doydular. Bilmiyorum, yemin ederim Allah'a, önce mi çoktu yemek, sonra mı çoktu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve arkasından Resulullah evden çıkarken hanımı Süheyme'ye seslendi. Süheyme dedi, lebbeyk ya Resulallah. Kızım dedi, kalanı da konum komşuya dağıt Allah'ın bereketiyle. Evet, 7 gün 7 gece konum komşuya da dağıtıldı. Zira kıtlık vardı. 7 gün 7 gece dağıtıldı. Evet efendim. Hazreti Cabir bizim tabirimizle biraz şok olmuştu. Ki anlatırken biz de şok oluyoruz. Döndü hanımına, Süheyme dedi, buyur bey, ne oldu, nasıl oldu bu iş? Bey, sana demedim mi, o Allah'ın Resulüdür. Bir şey demişse mutlak yerinde demiştir. Boş dememiştir. Ona teslim ol. Bitsin Cabir bu iş. Teslim oldum hatun. Evet, Allah Resulü'nün has talebesiydi Cabir bin Abdullah radıyallahu anh. Efendim, has talebesidir, sadece oğlakla davet etmiş veya hurma bereketi değil. 19 savaşa yazıyorsunuz. 19 sefere. bizzat Resulullah'la iştirak etmiştir. Peygamber nerede? O orada. Hani diyeceksiniz 7 tane bacısı var, efendim arkasında dağ gibi bir hanımı var. Bir adamın evi, kapısı sağlam oldu mu, ona alma daha top tüfek tesir etmez. Ama arkası gevşek oldu mu, ah arkam der. Evet, bir hatunu vardı ki işte, Süheyma Hatun. Ne diyor? O Allah'ın Resulüdür, Cabir. İşte bunu diyebilecek bir iman, ona güveniyor. O kadına güveniyor. Peygamberimizle 19 sefere, ki birkaçında sıcak çatışma, bir kısmı sadece yolculuk olmuştur. Ki kaç kere Maraşalı olur falan onu yine sormayacağım. Çünkü bunların Maraşalı'ya ihtiyaçları yok. Bunların Allah'a kul olmaya ihtiyaçları var bizim de. Evet, 19 sefere katılmış. Resulullah onu çok severdi. Ve Peygamberimizin konuşmalarını çok dikkatli dinler, kelimesi kelimesine hafızasına almaya çalışırdı. Aynı zamanda Kur'an hafızıydı Cabir ve hadis rivayet ederdi bu seferlerde. Resulullah'ın oturuşunu, kalkışını, efendim çok hadis rivayet etmiştir. Birazdan onları sizlere bir kısmını anlatacağım. Ki bunlardan birisinde Zaturrika gazvesi, dönüşü gene kendisi anlatır. Diyor ki acıkmıştık, 3 tane deve kuşu yumurtası buldum. 3 tane deve kuşu yumurtası buldum çölde. Peygamber'e getirdim. Yani aç olduğumuzdan dolayı yiyelim diye. Özellikle Resulullah'a ikram ediyordu. Yani Resulullah'ın nefsini nefsine tercih ediyordu. Resulullah, Cabir pişir dedi. Getir dedi, pişirdim, hazırladım, getirdim. İşte ben Resulullah yiyecektik, öyle düşünüyordum diyor Cabir radıyallahu anh. Peygamber yine çağırdı, buyurun dedi, herkes gelsin dedi. Çağır herkesi, gelsin bundan yesinler. Ve ben yine durdum, hanımın sözü aklıma geldi. O Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, o 3 deve kuşu yumurtasından Allah'a kasem ederim ki o gün herkes yedi, doydu, sona da biz kaldık, biz de yedik, doyduk diyor. Ve yine aynı seferde devem yürümüyordu diyor. Ve yine aynı seferde bir deve mucizesi anlatılır. Onu da Cabir anlatır. Bunları geçiyorum yani Cabir'in. Radıyallahu anh'ın ne kadar bu işlerde ihtisas sahibi olduğunu göstermesi yönünde. Efendim hangisini başta anlatayım? Evet, o deve kıssasını anlatayım. Ondan sonra ikinci deve kıssasını anlatacağım. Cabir radıyallahu anh diyor ki işte o gazveden dönüyorduk, Medine yakınlarında bir bağın yakınlarında konaklamıştık, öğlen sıcağı geçsin diye. Birden bir deve kudurmuştu. Bir deve kudurmuştu ve ortalığa saldırıyordu. Gelip şikayet ettiler, işte ya Resulallah, devemiz kudurdu, ortalığa saldırıyor, ne yapalım? Ve Allah Resulü, deveyi çağırın bana, deveyi mi çağıralım? Evet, deveyi çağırın dedi. Bir rivayette Resulullah deveyi çağırdı. Çağırsa da çağırılsa da Allah Resulü olduğunu demek ki deve bile biliyor, ama bazıları bilemiyorsa biz ne yapalım? Kudurmuş deve biliyor. Bazı insanlar eğer bilmiyorsa herhalde kudurmuş deve onlardan daha iyi oluyor. Onlar da başka türlü kudurmuş, ama kudurmuş başına bulur. Evet, deve gelir Allah Resulü'nün, Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. O kudurmuş devedir, hecin devesi, hecin, böyle balbal deve yani. Ağzından köpükler taşıyor, kan ter içinde, ısırısıklam geldi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde ıhtı diyor, çöktü. Allah Resulü'nün önünde çöktü. Ve boynunu uzattı, öyle ırıl ırıl ediyordu deve. Ve deve Resulullah'a adete secde etti. Ve sordu Allah Resulü, nedir bu yaptığın deve? Deveye sordu. Niye böyle yapıyorsun? Deve boynunu kaldırdı. Allah'a yemin ederim ki ya Resulallah. Evet, deveyi konuşturuyor Allah. deve konuşur mu? Efendim, konuşturan Allah olduktan sonra deve de konuşur, taş da konuşur. Ha, konuşturmayan Allah olduktan sonra hiçbir şey konuşamaz. Bazıları boş konuşur, hoş konuşamaz. Allah bizi hoş konuştursun. Evet, deve konuşur. Ya Resulallah, şikayetim vardır. Nedir şikayetin? Ya Resulallah, yıllarca bu bağ sahibine, bu ağalara, paşalara hizmet ettim. Sırtımda çocuklarını taşıdım. Hatta sünnetini bile sırtımda yaptılar. Şimdi düğün için, ziyafet için beni kesmek istiyorlar. Beni ve yavrumu. Bir rivayette. Onun için isyan ettim ya Resulallah. Sen şefkat nedir bilirsin ya Resulallah. Yavrumu gözümün önünde kesip ziyafet yapmak istiyorlardı. Bağ sahibine Allah Resulü sorar. Böyle mi? Evettir. Peki. Ve bırakın bu deveydir. Bağ sahibi zaten daha dokunamayız ki Resulallah bu konuştuktan sonra. Ve orada sahabeler der, ya Resulallah, işte bu devenin cenneti, cehennemi, ebedi hayatı, imtihanı, şuyu buyu yok, sana secde etti, konuştu, bırak da asıl biz sana secde edelim deyince Resulallah hayırdır. Kul kula secde edemez. Eğer etseydi, evlat anasına secde ederdi. Eğer etseydi, bir rivayette de, hanımlar kızmayın, Resulullah'ın ben naklettiği şeyi, söylediği şeyi söylüyorum, kadın kocasına secde ederdi. Bir rivayette de bu var. Rivayette kocası hanımına secde eder dese onu söyleyecektik. İyi düşünmek lazım burada. Peygamber bunu niçin söylüyor? İki rivayet var. Evet, iyi düşünmek lazım. Ki zaten kul kula secde etmez diyor. Başta kesiyor bunu. Evet, deve mucizesini de işte bize Cabir radıyallahu anh Zatur Rika gazvesinden dönerken böyle oldu diyor. Şimdi aynı seferde diyor ki benim devem yürümüyordu. İkinci deve kısası. Devem yürümüyordu diyor. Adeta hani bizde de zeval yürümüyor. Devem yürümüyordu. Ne yapıyorsam yürümüyor. Ben de Resulullah'a yakın olmak istiyorum. Fakat hep arkada kalıyor. İçim içimi yiyordu. Vuramıyorum da. Resulullah hayvana vurmaktan bile bizim men ediyor. Ne yapayım? Hep geride kalıyorum. Demek ki Resulullah hissetmiş benim bu halimi. Birden arkada kaldı. Cabir dedi, niye geride kalıyorsun? Ya Resulullah, yürümüyor. Ve Peygamberimiz, yürümüyor mu? Yürümüyor ya Resulullah. Hep arkada kalıyorum. Deyince Peygamber mübarek asasını devemin arkasına uzattı. Şöyle hafiften bir dürttü devemi. Yürü be hayvan dedi. Bizden geri kalma. Evet, yürü be hayvan. Bizden geri kalma. Ve sanki o iltifat-ı Muhammedi'den devem canlandı. Bu defa kendisini dizginliyorum. Durmuyor. Canlandı. Kafilenin bu sefer önüne çıkıyor. Bu defa utanıyorum. Kimse yetişemiyor. Korkuyorum Resulullah'a geçmesin, Resulullah'ın devesini geçmesin, utanıyorum. Ve ipleri böyle çektikçe işte hani gemliyorum, Resulullah da bana bakıp gülüyordu. Şey ya Resulallah, bu canlandı, bu zapt edemiyorum diye Resulullah da bırak dedi hayvanı, zorlama, geri kalmasın hayvan. Evet, o devem yıllarca bana hizmet etti. İşte iltifat-ı Muhammediyim. Keşke o sopayla beni de böyle bir dürtseydi de ben de geri kalmasaydım diyorum. Hep böyle amelden, hani bana da yürü be deve, geri kalma deseydi ne kadar iftihar ederdim. Peygamberin o iltifatı ile. Efendim, sorumuzu bir daha soralım. Evet efendim, rahmet konumuza bir daha dönüyoruz. Bu büyük sahabe Cabir bin Abdullah radıyallahu anh. Şöyle diyor, evimiz Serir'de idi. Yani Beni Selim'e oğulları yurdu. Serir, Kıbleteyn Mescid'in civarı. Namaza gidip gelmek için yakında ev almak istedim. Mescid-i Saadet'in yanında, Saadet Mescidi'nin yanında, yakınında ev almak istedim. Biraz paramız olmuştu, 3-5 kuruş. Ve Peygamber'e sordum, ya Resulallah, evimiz Serir'de, uzak gidip gelemiyorum. Beş vakit namazdan da mahrum kalmak istemiyorum arkanızda. Yakında ev almak istiyorum. Ne dersiniz? Resulullah biraz düşündü. Neden dedi? Uzak olduğu için ya Resulullah. Yakında ev almak istiyorum deyince Resulullah döndü. Cabir dedi. Namaza gelip giderken attığın her adıma ne kadar sevap alacağını biliyor musun? Efendim ya Resulullah. Namaza gelip giderken attığın her adıma ne kadar sevap alacağınızı biliyor musunuz? Eğer bilseydiniz, ölünceye kadar serirde oturursunuz. Deyince, tamam ya Resulallah, tamam. Attığınız her adıma ne kadar sevap alacağınızı. Efendim evden çıkıyoruz camiye kadar. Ya cami yakın olsa da biraz baba uzak ya. Evet biz öyle diyoruz da peygamber diyor attığınız her adıma ne kadar sevap alacağınızı bilseydiniz. Melekler kanatlarının ayaklarınızın altına serdiğini bilseydiniz. Hatırlatıyorum. Evet namaza yolculuk eden namaza hazırlanan namazdaki gibidir hadisini bilseydiniz. Efendim Cabir radıyallahu anh bu ikaz üzerine ölünceye kadar serirde oturur. Evinin yerini değiştirmez. Daha sonra işi düzelir falan. Kendisine işte üstadım gidip gelmeniz zor oluyor Mescid-i Saadet'e ders saatiniz falan. Hayırdır. Peygamber'e söz verdim burada oturacağım. Ve Kıbleteyn Mescidi'nin yakınlarındaki o serir bahçelerinden vazgeçmez. Efendim Peygamber aleyhissalatü vesselam da ona ikramda bulunurdu. Bir gün deve ile mescide geldim diyor. Peygamber Efendimizin yanına geldim diyor mescide. Resulullah'ın hoşuna gitti bu deve. Dedi ki Cabir bu deveyi nereden aldın? Kaç paraya aldın? Deyince ya Resulallah hoşuna mı gitti? Evet dedi hoşuma gitti. Kaç paraya aldın? Ya Resulallah bir ukiyeye aldım. Altın yani. Aldım der. Satar mısın bana? Ya Resulallah hediye mi olsun? Hayır. Bunu bana aldığın fiyata sat. Ve hemen deveden indim. Resulullah'a verdim. Bir ukiyemi aldım. Arkasından Resulullah deveye şöyle baktı. Al dedi deveni sana hediye ediyorum. Allah Allah. Sana hediye ediyorum. Peki ya Resulallah. Bir ukiyeni de iade ediyorum. Bir ukiye sana daha veriyorum. Deve de senin. İki ukiye para da senin. Hayrını gör dedi. Ben de aldım. Tabi bunu bir Yahudi seyrediyor. Allah Allah. Ebu'l Kasım'ın alışverişi. Nasıl oluyor? Hem deveyi aldı, bir okuya verdi, bir daha deveyi geri verdi, iki okuya da beraber verdi. Dedikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu alışverişi yaptıktan sonra Cabir radıyallahu anh da o deveyi kurban etti ve fakir fukaraya dağıttı efendim. Ve Yahudi dedi, bu Müslümanların alışverişinin acayip bir şey yahu. Tabi Yahudi'ye göre öyle fakat Cabir sinyali almıştı, kıtlık var, o deveyi kesmiş, fakir fukaraya dağıtmıştı. Bir de Peygamber Efendimiz'in ona hediye vermesinin bir hikmeti de 7 tane yetime bakıldığı için. Evet efendim, vallahi diyor bu para bana öyle bereketli oldu ki, o iki okuya öyle oldu ki hiç tükenmedi. Ta ki Harre gününe kadar. Harre günü nedir efendim? Harre günü matem günümüzdür. Maalesef Harre günü anlatacağım. Maalesef iki İslam taifesi arasındaki savaşlar sonucu bir tarafın gelip ta Medine'yi ateşe vermesi, peygamber şehrini siyasetleri için, saltanatları için ateşe verdiler. İşte o ateşin içinde Cabir'in o parası da yandı radıyallahu anh. Diyor ki o kadar bereketli oldu ki hiç tükenmedi ta ki Harre gününe kadar. Evet. Evet Hazreti Cabir çok müttaki, çok sahi, çok cesur, çok alim bir zat idi. Daha çok çoğaltabiliriz bu sözleri. Peygamber Efendimizin vefatı ile çok sarsılmıştı ki bütün seferlere katılmış dedim. Peygamberimizin vefatıyla çok ama çok sarsılmıştı. Fakat onun varisi olması hesabıyla görevini hakkıyla yapanlardandı. Çünkü ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Yıldızlar görevini yapacak elbette. Bakmayın bugün yapamıyoruz. Ümmet olarak görevimizi ama onlar yapıyorlardı. Hanımı, çocukları, bacıları hepsi öyleydi. Hep hizmet. O evde hizmet sabahlıyordu, hizmet akşamlıyordu. Hizmet o evin içindeydi, Cabir ailesi. Ve Hazreti Cabir, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından çok etkilenmiş ama hizmeti bırakmamıştı. Efendim Hazreti Cabir yüzlerce, binlerce talebe yetiştirmiş. Hadis eleği vardı. Eleği vurdu böyle hadisleri, elekten geçirirdi. Ki uyduruk şeyler İslam'a girmesin. Bir iki misal vermeden burayı geçemiyorum efendim. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi hani günümüzde bazı edebi kısalar çıkmış. İşte falan hadis böyledir, filan hadis böyledir, filan sahabe öyledir. Halbuki gelsen söyle, işte bu gördüğünüz kafa, bu şahıs, bu fizik böyledir. Evet, bakın sahabeler bir hadis için ne yapıyor? Notlarımın arasında vardı efendim. Evet. Şam'a bir hadis için gidiyor. Abdullah bin Üneys'ten bir hadis rivayet ediliyor. Bu kısas hadisi meşhurdur. Kısa geçiyorum ben de zamanımızın şey olması dolayısıyla. Gidiyor Abdullah Üneys'ten birisi diyor ki şöyle bir hadis duydum. İşte kıyamet günü cennetlik cehennemlikten, cehennemlik de cennetlikten hakkını almadıkça, Allah hükmünü yerine getirmedikçe hiç kimse bir yere giremez. Bakın cennetlik cehennemlikten iyi de cehennemlik de cennetlikten hakkını almadıkça. Ve bu hadis midir diyor. Evet diyorlar hadis. Peki kimden duydun bu hadisi? Bu hadisi Abdullah bin Üneys'ten duyduk diyorlar. Cabir ölçüyor, biçiyor bunun kaynağı bir tek Abdullah Üneys. Başka sahabe yok radıyallahu anh, büyük bir sahabe. Evet Cenab-ı Allah mahşer günü diyor ben azimşan cennetliğin hakkını cehennemlikten almadıkça, cehennemliğin hakkını da cennetlikten almadıkça hiç kimseyi olduğu yerden kıpırdatmam diyor, hükmümü icra ederim. İşte bunun tahlilini yapmak için merakla hemen o peygamberin dürttüğü deve var ya, o devesine biniyor, eve bile söyleme fırsatı bulamıyor. O düşünceyle kaç aylık yol Şam'a geliyor, akşam ezanı, kapıyı çalıyor. Abdullah bin Üneys'in kölesi çıkıyor. Abdullah evde mi diyor? Evde sen kimsin? Ya beni boş ver diyor. Abdullah evde mi? Abdullah'ı çağır. Ve Abdullah çıkınca o Cabir diyor. Hoş geldin gel içeri. Yok diyor girmeyeceğim. Acil bir işim var hele bir dışarı çık. Abdullah bin Üneys dışarı çıkıyor. Abdullah diyor Allah aşkına ben merakla Medine'den buraya geldim. Ne Medine'den buraya mı geldin? Evet diyor. Dediler ki şu hadisi Abdullah bin Üneys duymuş. Gerçekten böyle bir hadis var mı? Abdullah da evet diyor ya Cabir. Resulullah falan yerde bu hadisi söyledi. Deyince Sübhanallah diyor. O zaman bana müsaade. Aman nasıl olur? Gelmişsin bu kadar yoldan. Efendim Medine ile Şam kaç kilometre biliyor musunuz? Yani bugünkü otoyolundan hesap ederseniz Medine ile Tebuk Halit Ammar kapısı hemen hemen 800 kilometre. Yani Ürdün kapısı. Ürdün kapısından Suriye, şu andaki Suriye sınırı 500 kilometre, 1300 kilometre. Sınırdan Şam da 150 kilometre falan, 100-150 kilometre diyelim. 1500 kilometre devesiyle geliyor bir hadisin tahlilini yapmak için. Şimdi bazı edebi kısalar, bu sahabelerle ilgili hiç sorumluluk duymadan, hiç nasipleri olmadan, efendim bunun senedi böyle, bunun şesi böyle diyorlar. Her neyse, ve Medine'ye geri dönüyor. İkinci bir olay. Yine bir hadis duyuyor günün birinde. Medine'de birisi söylüyor, diyor ki Mesleme bin Muhallet'ten ben bu hadisi duydum. Mesleme bin Muhammed değil, Muhallet. Evet, Mesleme bin Muhallet'ten bir hadisi duydum. Nasıl bir hadis? Çok önemli bir hadis, çok hoşuma gitti. Bunun senedi var mı? Bunu bir tek Mesleme biliyor diyorlar. Yine kafasına takılıyor. Hemen o Resulullah'ın yine o dürttüğü deve, Resulullah boşuna dürtmez efendim. Beni niye dürtmüyor? Ve o devesine bindiği gibi bu defa Mısır'a. Evet, Mısır kaç kilometre? 2000 kilometre. 2000 kilometrelik yolu, çölü, Sina çölünü aşar geçer tek bir hadisi öğrenmek için. Ve Mısır'a gelir, sabah ezanı saatlerinde Mısır ve Kahire'ye girir. Ve Muhallet, Mesleme bin Muhallet'in kapısını çalar, ona da kölesi çıkar. Mesleme evde mi? Evet der, sen kimsin? Kölesi, ben Cabir'im der ve Mesleme'yi çağırır. Mesleme ile kucaklaşırlar, hasret giderirler. Çünkü iki dost. Niçin geldin ya Cabir der, bir görev falan mı verildi? Hayır der, ben bir hadis duydum. Doğru mu, bunu sen duymuşsun? Hangi hadis? Efendim yazıyorsunuz bu hadisi. Bu hadis çok önemli. Bu hadisi yazıyorsunuz. Buna hepimizin ihtiyacı var. Bunu Hazreti Muhammed söylüyor. Hepimizin tuz biber gibi ihtiyacı var. Asın dükkanınıza, evinize bu hadisi asın. Evet, Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kim dünyada bir mümin kardeşinin ayıbını, kusurunu örterse, kim bir mümin kardeşinin dünyada veya kim dünyada veya dünyada kim bir mümin kardeşinin ayıbını örterse, çünkü men başta, hangisini yazarsanız yazın, kim dünyada bir mümin kardeşinin ayıbını örterse, Allah Celle Celaluhu kıyamet günü onun birçok ayıplarını örter. Her ayıp örtülür mü? Allah Resulü öyle diyor efendim. İfşa etmek çare değildir. Örtüp onu ondan vazgeçirmek. Müminlik budur. Kimse kimseyi kınamasın. Niye bu günahı işledin? Bir gün sen de işleyebilirsin. Evet. Allah'a sığınırız. İşte bu hadis için Medine'den 2000 kilometre Mısır'a geliyor. Ya bu hadisin senedi sendeymiş. Neymiş bu hadis? Kim dünyada bir mümin kardeşinin ayıbını örterse, Allah Celle Celaluhu kıyamet günü onun ayıplarını örter. Yazın asın bir tarafa, lazım eder. Evet, Cabir bin Abdullah radıyallahu anh böyle bir sahabeydi efendim. Sorumuzu bir daha soralım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kedileri sevmesinden dolayı kendisine kedi babası lakabı verilen sahabe kimdir? Evet, kedi babası lakabı verilen sahabeyi biliyorsanız telefonlarımız ve diğerlerimiz. Evet değerli dinleyenler, sorumuzun cevabını biliyorsanız radyomuzun telefonları 215-74-94 ve 215-69-93 nolu telefonları ikindi ezanına kadar arama hakkına sahipsiniz değerli dinleyenler. İkindi ezanından sonra yarışma bölümümüz olacak. Yarışma bölümüne nasıl mı katılacaksınız? Tabii ki sorumuzun cevabını biliyorsanız bizleri arıyorsunuz ve isimlerinizi, telefonlarınızı bırakıyorsunuz değerli dinleyenler. İkindi ezanı okunurken bizler çekiliş yapıyoruz ve bizimle yarışmaya hak alınan 3 dinleyici tayinimiz belirlenecek. Ve biz bu dinleyicilerimize yarışacağız. Yarışan dinleyicilerimize hediyeleri Elif Ekrem gönderdi değerli dinleyenler. Elif Ekrem bu hafta bizimle yarışmaya kazanacak 3 dinleyicimize Büyük İslam İlmihal'ini hediye ediyor. Elif Reklam'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Elif Reklam Köprübaşı Şube Sokak Şanlıurfa'da. Telefonları 0414 314 37 35 315 76 30 Şanlıurfa değerli dinleyenler. Elif Reklam'a bu hediyelerden dolayı teşekkür ediyoruz. Özellikle bizleri arayan değerli dinleyicilerimizin not alması gerekiyor. ve özellikle değerli dinleyenler 9 yaşından küçük olan dinleyicilerimiz bizlere aramıyor. Hadis rivayet etmiştir. Allah ebeden razı olsun. 540 tane hadis rivayet etmiştir. Hepsi de böyle işte. Bakın bir iki tane misalini verdim. Bir gece içerisinde kalkıp yola çıkıyor, Şam'a geliyor, Mısır'a geliyor ve iki hadis bize rivayet etmek için. Evet, bu büyük insan Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir döneminde birçok seferlere, savaşlara katıldı. Özellikle o irtidat hadiseleri üzerine Yermuk'te, Yemame'de onu görüyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde Suriye'nin fethine katıldı. Mısır'ın fethine katıldı. Ve yine Hazreti Ömer döneminde Anadolu'nun fethine geldi. Yani buralara. Buradan Doğu Anadolu, şimdiki adıyla söylüyorum, Horasan'a, Türkistan'a kadar hem cihat, hem fikir, hem tebliğ, hem de işte peygamberin talebeleri diyoruz. Evet, Hazreti Ömer döneminde böyle, Hazreti Osman döneminde öyle, birçok seferlere katıldı, deniz aşırı ülkelere gitti Cabir bin Abdullah ve bütün seferlerde onu görüyoruz. İran, Irak, Suriye, Anadolu taraflarına hem cihat, hem ilim, hem takva taşımıştır. Çok talebeler yetiştirmiştir efendim. Bu talebelerden birkaçını size birazdan sayarım. Hatta Yermuk Savaşı'nda yine Abdullah İbni Üneys anlatır. Diyor ki Cabir'e baktım, af buyur, inatçı bir katırla katırın başını çekiyor. Katır yürümüyor ama kızmıyor. Yahu dedim şu hayvana binsen de düşman üstüne gidiyoruz. Şu hayvana binsen de yürüsen dedim. O dedi ki Resulullah mı var ki dürtsün bu hayvan yürüsün, işte yürümüyor. Ama geri de kalmıyorum. Bak ben yayan yürüyorum, geri de kalmıyorum. Ya Cabir, millet sana saygısından seni geçmek istemiyor ama ne yapayım dedi. Katır inadı, yürümüyor. Ve ondan sonra kızmadı. Abla İbni Üneys diyor. Bir ara şöyle dedi, olsun dedi. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Hemen bir hadisle yorum getiriyor. Ben onu anlatmak istiyorum. Katır bize sevap kazandırıyor dedi. Nasıl sevap kazandırıyor? Görüyorsunuz dedi. Cenab-ı Peygamber buyurdu, Allah yolunda ayakları tozlanana Allah Celle Celaluhu cehennemi haram kılar. Benim de Allah yolunda ayaklarım tozlanıyor. Yani bu katırın hayrine bir nevi, katırına binmez yaya yürüyordu diyor. Öyle gördüm. Evet, demek ki bakın Suriye içlerinde sefer ettiğinin delillerini size anlatmak istedim. Efendim bu büyük sahabe, büyük sahabenin büyük talebeleri oldu. Hazreti Osman'ın vefatından sonra kendisi de yaşlanmıştı. Hazreti Ali dönemindeki ihtilaflara karışmadı. Ümmeti hep bir arada tutmaya çalıştı. Fakat Hazreti Ali radıyallahu anh'ın da haklı olduğunu söylemekten kaçınmazdı. Evet. Ki kendisi Medine'nin dışına çıkmamaya gayret gösteriyordu. Çünkü çok ağır bir yük almıştı. Her gün Mescid-i Saadet'te hadis dersi vardı Cabir'in. Ki bunlardan İmam-ı Malik'in bile ondan hadis dinlediği rivayet edilir. Tarihini söylesem anlarsınız. Efendim Medine'de bu görevi üstlenmişti. Gözleri yavaş yavaş ağırlaşıyordu. İşte belli bir zamandan sonra ihtiyarlığı bu defa oynuyorsunuz hepimizin başında. Ve ihtilaflara karışmamakla beraber devamlı hayatta olan peygamberin hanımları, müminlerin anneleri, ümmül mümininleri ziyaret eder. Özellikle Ümmü Seleme'yi ziyaret eder ve perde gerisinden ondan hadis dinler. Ondan hadis dersi alırdı. Ümmü Seleme müşkül bir şey olduğunda ona sorulmasını söylerdi. Evet, böylesine bir insandı. Evet, onun Süheyma Hatun'dan, hanımından Abdurrahman, Akil, Muhammed, Meymune, Ümmü Habib ve Hümeyda adında 6 çocuğu olduğunu görüyoruz. İsmen sayıyorum. Abdurrahman, Akil, Muhammed, oğlan çocukları. Meymune ve Ümmü Habib, Habib'in annesi yani, ve Hümeyda veya Hümeyra da olabilir. 6 çocuğu olmuştur. Hepsi alim, hepsi fazıl şahsiyetlerdi. İlerleyen yaşı, artık yaşı da ilerliyordu. Fakat ümmetin son zamanı kendisine göre hep ihtilaflarla geçiyor. Ama kendisi hiçbir şeyden çekinmeyerek derslerine, sohbetlerine devam ediyor. Ve ihtilaflara karışılmaması yolunda, fakat Hazreti Ali'nin de haklı olduğunu gizlemeksizin dersler veriyordu. Efendim, ilerleyen yaşı onu cemaatle namazdan geri koymuyordu. Her namaz vakti 2 kilometre gider gelirdi. Ki bugünkü hesapla söylüyorum, asfalttan 2 kilometre kıbleteyn. 2 kilometre gider gelirdi namaza ve kendisine işte gözlerin de zayıfladı. Oğulların kollarına geçip elinden tutup getiriyor. Cabir, orada kılsan hayır. Resulullah böyle söyledi. Evet, Resulullah böyle söyledi. Israr edenlere o kadar kızardı ki, size ne derdi? Resulullah böyle söyledi. Attığınız adımdaki sevabı biliyor musunuz dedi. Niye beni mahrum ediyorsunuz? Etmek istiyorsunuz. Evet, efendim. Yıl Hicri 74. 74. Hicri yıl. Artık ortalıkta peygamberin talebeleri hemen hemen yok gibi. 60. yılda biliyorsunuz Kerbela hadisesi oldu ki peygamberin evlatlarının da çoğu gitti. Cabir yaşlanan o 94 yaşı. Evet, bakın 74, 20 yaşındaydı Resulullah Medine'ye geldiğinde. 74 sene geçmiş. 94 yaşına gelmişti Cabir bin Abdullah radıyallahu anh, artık yürüyen bir abide. Saçları, sakalları ağarmış. Dert, musibet. İnsanda saç mı kor, sakal mı kor, moral mı kor, akıl mı kor? Gözler artık ama olmuş. Önünü zor görüyor. Asa ile yürüyor 94'lük Cabir, ama akıllı cilatin gibi sapasağlam, hadisleri yerli yerince oturtuyor ve hadis dersi veriyor Mescid-i Saadet'te. Oğlu Abdurrahman koluna geçiyor, 2 kilometre geliş gidiş geliyor mescitte, Hazreti Ömer'in ders verdiği o kürsüde oturuyor ve ümmete hadis anlatıyor, ihtilafların tehlikesini anlatıyor. Efendim, soruyu bir daha sorayım. Bu büyük insan 94 yaşlarında, dedik ya, saç sakal ağarmış, gözleri am olmuş. Hilafet saltanata dönüşürse, Kur'an suçlu bulunursa, hadis-i şeriflere iftira atılırsa, ehl-i beyt kuzular gibi doğranırsa, sahabeler oradan oraya sürülürse, peygamberin İstemediği şeyler olursa, adamda saç mı kalır, baş mı kalır? İslam'ı kendine dert edinenler için söylüyorum. Zira en büyük musibet, dine gelen musibettir. Evet, bize gelen musibetler bizimle biter. Düzelir düzelmez, biz gideriz, o dert de bizimle gider. Ama dine gelen musibet, getirenler gitse bile, yeni gelenler o işi sistemleştirirse, hani eskiden bir Firavun gelirdi, Firavun gider, Firavunizm biterdi. Ama devir değişti, zamanlar değişti, Firavun gitse bile Firavunizm kalıyordu. Yani kendi rejimlerini İslam düşmanı bir şekilde mont ediyorlar ve kafalara mont ediyorlar. Bu defa Müslümanın evladı onu savunuyor. İşte en büyük musibet. Evet, o musibeti yaşıyordu Cabir bin Abdullah. Neler görmedik? Cemel hadisesi, Sıffın hadisesi, Kerbela hadisesi. Neler görmedik? O büyük insana yapılan saygısızlıklar, onunla dalga geçmeler saltanat adına. Konuşmasına alaylı alaylı cevap veren şımarık insanlar. Ve neler görmedi ki? Harre vakasını gördü. Niye ki Cabir bin Abdullah bu sistem gayri İslamidir. İşte bu, bunlara saygı gösterilmez. Allah'ın emretmediği bir şeye kabul edilmez dediği için o günün Yezid ajanları Şam devletine bildirmişler. Medine'de isyan var. Saygısızlık var. Efendim bölücüler var. Falan. Medine ateşe verilmişti. Asiler yok olsun diye. Evet, peygamberin güzide şehri. Saltanat adına, istikrar adına, rejim adına ateşe verilmişti Hazreti Peygamber'in şehri, İslam'ın beşiği Medine. Ve artık son zamanlarıydı. Cabir bin Abdullah, oğlu Muhammed ve Akil koluna geçmişler. O kilometre taşı insan, o kilometre taşı insanı camiye getiriyorlar. İşte Fitne Ümerasından biri. Evet, Fitne Ümerasından biri. Hangi birini söyleyelim ki? Valisini mi söyleyelim, o dönemin komutanını mı söyleyelim? Hepsi onlar. Sevmeyenler de var ama ne yapsınlar? Evet, onlardan biri onu karşılar caminin içinde, cemaatin ortasında. Alaylı bir tavırla tabii karşılar. İşte kendisine derler, bu gelen Cabir bin Abdullah, peygamberin ashabı. O da böyle alaylı, hı, bu mu yani? Derken Cabir'in ayağı kayar, sıyrılır yani ve düşer. Oğulları, baba ne oldu? Koltuğuna geçerler, aman dikkat et falan. Gözü de ama, ayağı kaldırır. Ama o bir fitne hissetmişti. Fitneciyi ve o kişiyi, çocukları ona söylememişlerdi. Ama o hissetmişti. Ve fitneciler seyrediyordu ve şöyle der, ayağa kalkar, bir şey yok oğlum der, üzülmeyin, üzülmeyin, sesli bir şekilde. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı korkutanların veil haline, caminin içinde bağırır. Düşüp kalktıktan sonra o iki gözü ama, ama kalbi cila gibi olan insan, peygamber talebesi, Resulullah'ın dua ettiği insan. Peygamberi, Hazreti Muhammed'i korkutanların vay haline. Oğulları, baba ne diyorsun sen? Vali burada, işte komutan burada, şu burada. Ve bir daha elini kaldırır. Herkes duysun der oğlum. Peygamberi korkutanların vay haline, veyl haline, yuh haline. Baba, Resulullah vefat etti. O nasıl korkar? Şimdi o Cennetül Firdevs'te, o nasıl korkar? O nasıl mı korkar? O nasıl mı korkar? Ve bütün cemaat dinliyordu. O sultanım, o efendim, eliyle belleştirerek Resulullah'ın kabrine doğru döner. O efendim, o sultanım, o gözümün nuru. Şöyle buyurdu cemaat. Medine halkını korkutmak beni korkutmaktır. Şunlar Medinelileri korkutuyorlar. Vallahi Medinelileri korkutanlar Hazreti Peygamber'i korkutmuşlardır. Medine niye ateşe verilsin? Medinelileri niye korkutuyorsunuz? Ve yüzünü kabri şerife döner. Sultanım, efendim, Allah'ın binlerce selat ve selamı üzerine olsun ya Muhammed. Duyuyor musun? Görüyor musun, bizi korkutuyorlar. Yaşamaktan korkutuyorlar. Dini yaşamaktan korkutuyorlar. Kur'an'ı yaşamaktan korkutuyorlar. Duyuyor musun ya Resulallah? Bütün cami, herkes susmuş. Evet, bizi korkutuyorlar. Yaşamaktan korkutuyorlar. Dini yaşamaktan korkutuyorlar ya Resulallah. Duyuyor musun? Ve şu hadisi söyler. İnsanlar Allah'ın dinine cemaatlerle girdiler. Yine zaman gelecek, cemaatlerle çıkacaklardır. Duyuyor musunuz cemaat? Hazreti Peygamber buyurdu. İnsanlar Allah'ın dinine cemaatlerle girdiler. Yine zaman gelecek, cemaatlerle çıkacaklardır. Herkes dikkatli, kimse konuşamıyor ama entrika hazırlayanlar var. Bu ama ne diyor ya? Milleti bize karşı ayaklandırıyor. Ve aynı şeyi tekrar eder. Duyuyor musun ya Resulallah? Görüyor musun ya Resulallah ümmetinin başına gelenleri? Yaşamaktan bizi korkutuyorlar. Bizi korkutuyorlar. Ve evine kapanır. Ardından nurdan bir iz. 540 hadis rivayet efendim. 540 hadis az bir şey değil. Talebelerinden meşhur hangisini söyleyeyim? İmam Muhammed Bakır. Bir kilometre taşı olarak İmam-ı Cafer'in babası. İmam Muhammed Bakır onun talebesidir hadiste. Asım bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Asım onun talebesidir. Muhammed bin Münkerir onun talebesidir, meşhur tabi'in. Sa'id bin Mina onun talebesidir. Kadab